idan fitintunu suka yi mini ca, matsaloli suka yi mini gogoriyo, rayuwa ta ta yi kunci, bakin ciki da damuwa da bacin rai suka yi mini kaka gida. Ku bani amsa, ya ku yan uwana, ya dangina da masoyana, a ina zan samu mafita da warakar cututtukana? A ina wa zai kawo mini dauki, wa zai cece ni? Ku bani amsa, shin wa zan roka? Roki Allah, roki Allah, roki Allah, roki Allah, roki Allah, roki Allah, roki Allah, roki Allah, roki Allah, roki Allah, sarki shi zai biya ma duk bukatunka babu tamka gare shi, je ka duka ka roki dukkan muradu, bai da ruha Allahu bashi da kashi, shi yake ci da dabbobin duniya du, har mutane aljannu duk sun yabe shi, shi ya karrama dan adam shi ya bashi ilimi domin ya kyauta duk rayuwar shi. Ya ilahi, mun yi roƙon a gajinka kar ka bar mu, ya ilahi, mun yi roƙon. Ya ilahi, mun yi roƙon a gajinka kar ka bar mu, ya ilahi, mun yi roƙon. Ya ilahi, na amsa duk laifuka na, ga zunubai sun baibaye rayuwata, banda tabbas ilahi sai dai na fatan, agaji don gare kadai an kasan shi, raunin raina da kyakkyawan zato ga Allah, shi ya sani na tauye duk wahaji baina, ya mai jin kai ga bayi, ya mai karamci, ya mai neman mai so kawai don ya bashi. Kai min gafara ga yafe dukkan zunubai, ya ilahi, kaina ilahi innai wafati, ya rahiman ka yafe dukkan musulmi, ya kariman ka cece bawanka gashi, banda karfi Allahu bani da wayo, banda kowa Allahu sai kai nai roƙo, ya shirya raina ka bani yarda na dace, zan yi gare ka san babu fashi, ka tufatar da ni da rigar mutunci, kuma ka ban lafiya ka bani karatu, kuma ka sa dukkanin bayi sun kaso ni, na yi roƙon ka bani kyakkyawan ƙarshe, rabbi yaye min damuwar rayuwata, da tsare ni daga sharrin masu sharri, daga wuta Allahu kai min katanga, a aljanna ka sani ya mai karamci. Ya ilahi, mun yi roƙon a gajinka kar ka bar mu, ya ilahi, mun yi roƙon. Ya ilahi, mun yi roƙon a gajinka kar ka bar mu, ya ilahi, mun yi roƙon. Ya ilahi, mun yi roƙon a gajinka kar ka bar mu, ya ilahi, mun yi roƙon. Ya ilahi, mun yi roƙon a gajinka kar ka bar mu, ya ilahi, mun yi roƙon.